na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka Gwiezdna Kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest piątek, 1 listopada, wszystkich świętych i minęła szósta. Paweł Turski, dzień dobry. Czas na pierwszy dziś serwis Trójki, Romuald Wójcik. Paweł S. usłyszał zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Komisja do spraw badania rosyjskich wpływów będzie udzielała władzom rekomendacji co do obrony przed dezinformacją. Dziś wszystkich świętych, na Starych Powązkach w Warszawie rusza jubileuszowa 50. kwesta. Paweł S., założyciel marki Redysbet, usłyszał zarzuty w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Przedstawiono mu 3 zarzuty, mówi prokurator Tomasz Tadla. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia w ramach tej grupy przestępstw wspólnie z innymi urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także w przypadku tego podejrzanego jest to zarzut prania brudnych pieniędzy. Przesłuchania w tej sprawie będą trwały jeszcze kilka dni. Prokuratura zapowiada wniosek do sądu o utrzymanie aresztu. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na stan bezpieczeństwa Polski będzie udzielała organom państwa rekomendacji dotyczących obrony przed dezinformacją, powiedział członek komisji profesor Adam Leszczyński. Rosyjski przekaz zaprojektowany jest tak, aby trafiać w lęki i uprzedzenia wielu grup społeczeństwa, dodał szef Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Ten przekaz jest wzmacniany przez Rosjan w mediach społecznościowych i że ten przekaz jest projektowany przez specjalistów, gdyż to jest po prostu element rosyjskiej wojny informacyjnej. Jest to fizycznie robione w jednostkach wojskowych rosyjskich zajmujących się wojną informacyjną. Adam Leszczyński dodał, że wśród rekomendacji komisji będzie blokowanie niektórych kanałów i przeciwdziałanie dezinformacji w mediach społecznościowych. Do 158 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi w Hiszpanii. W kraju ogłoszono żałobę narodową, a na terenach dotkniętych powodzią trwają akcje poszukiwawcze. Mówi Anna Majk, Polka mieszkająca w miejscowości Cuera, niedaleko Walencji. Dopiero wiem, że teraz niedawno odblokowali lotnisko, że jakieś tam loty są, natomiast co do połączeń kolejowych wszystko jest zawieszone. Połączenie szybkie do Madrytu też nie działa. Dużo ludzi jest odciętych totalnie od świata, nie ma prądu, nie ma wody. U nas w mieście w ogóle nie działa od wtorku, nie działają szkoły, banki, wszystkie urzędy, wszystkie instytucje, nic nie działa. Jest to przedłużone do końca tygodnia. To największa taka tragedia w Europie od 3 lat, a w historii Hiszpanii od 73 roku. We wtorek przez kilka godzin w Walencji spadło tyle wody, ile zwykle przez cały rok. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi intensywnymi opadami na wschodzie kraju. Na 4 dni przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych najbardziej intensywna kampania jest w Pensylwanii. To jeden z najważniejszych wahających się stanów, który może zdecydować o tym, kto wygra. W Jonestown na zachodzie Pensylwanii jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Jak mówi, niewielkie miasta jak Jonestown w większości głosują na Donalda Trumpa. Bez względu na to, że gospodarka amerykańska całkiem nieźle sobie radzi, to ponad 40% Amerykanów uważa, że Stany są w recesji, co nie jest prawdą. Natomiast jeżeli popatrzymy już tak lokalnie bardzo, jak ci ludzie żyją i jakie mają odczucia, to oni właśnie mają wrażenie, że im się żyje coraz gorzej, że lepiej było za czasów Trumpa i dlatego chcą jego powrotu. Ale jeżeli pojedziemy do większych miast, takich jak chociażby Filadelfia, to tam już zdecydowanie jest więcej zwolenników Kamali Harris, bo dla nich ważniejsze są chociażby rzeczy związane z aborcją, czy z zagrożeniem dla demokracji, jakim postrzegają właśnie Donalda Trumpa, więc oni chcą głosować na Kamalę Harris. Wybory odbędą się we wtorek. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Wszystkich Świętych. To święto pokazuje ścieżkę rozwoju duchowego, zapoczątkowaną przez chrzest, mówi ksiądz Jarosław Tomaszewski. Święci to są ludzie najbardziej rozwinięci osobowościowo, bardzo naturalni, mający wielu przyjaciół, relacyjni, zdolni do pełnej relacji i z ludźmi, i z Bogiem. I to jest istota pierwszego dnia listopada. Oczywiście w Polsce go spędzamy na cmentarzach, modląc się w pięknych liturgiach za zmarłych, ale pamiętajmy o to, że to jest istota chrześcijaństwa, istota tego, po co my przyjęliśmy chrzest, żeby się w pełni rozwinąć. Na wielu cmentarzach tego dnia zbierane są datki na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. W tym roku przypada jubileuszowa 50. kwesta na Starych Powązkach w Warszawie. Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Jerzy Kisielewski mówi, że efekty pracy konserwatorskiej widać niemal na każdym kroku. Jedna z naszych konserwatorek, która specjalizuje się w renowacji żeliwa, wszystkich metalowych. Tu jest taki krzyż niezwykły zupełnie, który wyglądał kiedyś inaczej. Nikt nie zwracał na niego uwagi, a okazuje wydaje się, że jest to arcydzieło odlewnictwa. To są niezwykłe techniki. Widać efekty pracy konserwatorskiej, te wszystkie detale. Dochód z tegorocznej zbiórki zostanie przeznaczony na odnowienie 10 zabytkowych nagrobków i części Alei Zasłużonych. Kwesta rozpocznie się dziś i potrwa do niedzieli. Odbywa się też zbiórka w internecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal bez zmian. Najchłodniej jest w Jeleniej Górze, 0 stopni, najcieplej w Gdańsku, prawie 14. W reszcie kraju temperatura iście jesienna od 7 do 12 stopni. Pada obecnie w północnej części województwa podlaskiego oraz na Pomorzu Środkowym. Opady będą tam trwały najlepsze także w ciągu dnia. Deszcz będzie też towarzyszył wszystkim w pomorskim i zachodniopomorskim. Jeśli chodzi o temperaturę, właśnie w ciągu dnia, to będzie od 10 stopni w Sejnach i Augustowie, przez 13 w Kaliszu i Otwocku, 15 w Inowrocławiu, do aż 17 w Zabrzu i w Bielsku Białej. Autopromocja. Udowadniają, że w muzyce liczy się oryginalność, tworzenie nastroju i poszukiwanie piękna. Ostatnio sporo się u nich dzieje. W końcu po 16 latach nowy album. Intensywne trasy. Zapowiedź kolejnej płyty i emerytury. Słuchajmy ich, póki są. Zapraszamy na 4 godziny z The Cure w Trójce. Zaczynamy dziś o 19:00. Ania Lalka, Jacek Hawryluk, Maciej Jankowski. Autopromocja. Jest 6:06, audycja Coś mi świta dobiegła właśnie końca. Dziękujemy, Beata Wolska oraz Paweł Turski. Ja lecę dosłownie do Nowego Jorku na maraton. Samolot mam za 1,5 godziny z lotniska Chopina, więc mam nadzieję zdążę. Słyszymy się za tydzień. Nawet wcześniej, w czwartek, a we wtorek w Pulsie Trójki. Wrócę do Państwa, obiecuję. A teraz zostawiam Państwa w dobrych rękach, także dobrych muzycznych rękach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan. Kłaniam się 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych. To takie imieniny wszystkich niebian, można by powiedzieć. Kiedyś dość fajnie, choć można powiedzieć tak dość swobodnie, to zaśpiewała Budka Suflera, Wszyscy Święci balują w niebie. Coś jest, proszę Państwa, na rzeczy, ale ma to dla nas też tutaj wielkie znaczenie. Oczywiście zgodnie z tradycją polską, bardzo piękną, odwiedzamy cmentarze naszych bliskich, naszych narodowych bohaterów, a także ludzi zapomnianych i bezimiennych. Ale oczywiście uroczystość Wszystkich Świętych to nie jest dzień zaduszny, w którym szczególnie intensyfikujemy naszą modlitwę za zmarłych. Jest to dzień, który wielu z nas przeżywa w jakiejś zadumie i często smutku przemijania. Ale jest to dzień taki, w którym ukazuje się nam i w Kościele, i w czytaniach, zwłaszcza błogosławieństw chrystusowych na cmentarzu, takie okienko z naszym celem, z przeznaczeniem naszym, żeby dobrze ten GPS nastawić. No a skoro jest tam radośnie, bo jak samo pismo mówi, ani ucho nie słyszało, ani serce nie zdołało pojąć tego, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, no to ten właśnie cytat wzięła sobie do serca Magda Anioł i wyśpiewała tak. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Świeci, wicher wieje, drzewo rośnie, kogut wieje. Piękna ziemia, przyznać trzeba, ale gdzie tam jej do nieba? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Jadą wozy, gra muzyka, z kapelusza królik znika. Hokus pokus, cuda wianki, koniec naszej wyliczanki. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co się w niebie będzie działo. No właśnie, proszę Państwa, taki hit odsyłający do jednej z prawd wiary katolickiej, przetworzony przez Magdę Anioł i Adama Szewczyka. Zawsze to lubiłem, głównie z powodu energii, takiej mocy, która w tym utworze spoczywa. No zresztą nie tylko w tym wykonaniu Magdy Anioł, która w chylącym się już roku, choć nie własną osobą, ale jeśli chodzi o utwory, to kilkakrotnie tutaj w Muzycznych Rozmowach gościła. Proszę Państwa, dzisiejsza audycja siłą rzeczy jest audycją godzinną, a zatem chciałbym Państwu taką pigułkę wartościową zaprezentować. Otóż będą nam towarzyszyć piosenki dotyczące świętych, ich postaw, ich postaci, przefiltrowanych przez dwóch bardzo wyrazistych autorów. Obaj mają na imię Marcin. Moje imiennicy, cieszę się niezwykle, obu znam, obu bardzo cenię. Choć jeden zabrzmi na koniec, na razie tutaj, w tej audycji, tylko w jednym utworze, to Marcin Styczeń, choć mamy listopad, zabrzmi z płyty Święci, a będzie ta muzyka towarzyszyć mojej rozmowie z mistrzem Adamem Bujakiem, fotografikiem nie tylko życia Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła II, autorem ponad 200 albumów światowej sławy fotografikiem. Otrzymał chyba 4 czy 5 lat temu Order Orła Białego, między innymi za swoje zasługi dla Rzeczpospolitej i jej kultury. Wybitny fotografik, bardzo ciekawy człowiek, krakowianin, krakus. No i to będzie rozmowa, proszę Państwa, o Bractwie Dobrej Śmierci, które jest arcybratem od ponad 30 lat w Krakowie, ale także o dobrym umieraniu i o świętości. Zachęcam Państwa serdecznie. No bo sięgnijmy, proszę Państwa, po taki pobożny, w jak najlepszym sensie tego słowa, modlitewniczek, w którym czytamy tak. Święci, czyli ci, którzy są już w niebie, uczą nas, że przejść swój czyściec na ziemi nie oznacza popełniać nigdy żadnego błędu, ale umieć powstać z każdego upadku, żałować i stawać się coraz pokorniejszym. To nie są osoby bezgrzeszne, ale to ci, którzy za każdym razem powstawali i prosili o przebaczenie, którzy pozwolili Bogu, aby On ich z grzechu wyprowadził dobro. Dlatego mogą nas oni uczyć, jak mamy swoje życie zanurzać w miłosiernej miłości Jezusa. Jak każdy, nawet najdrobniejszy czyn zanurzać w wieczności. Jak nie być małodusznym, ale niosąc swój krzyż z Jezusem, zbawiać siebie i pomóc innym, szczególnie tym, dla których czas ziemskiego zasługiwania już się skończył. To oczywiście mowa o naszych zmarłych. Wszystko więc, co przeżywamy i czego doświadczamy, może mieć niezwykłą wartość dla nas i dla dusz w czyściu cierpiących, jeśli zjednoczymy to z ofiarą Jezusa Chrystusa. Między innymi dla takich myśli warto czytać pobożne modlitewniki. Niech Państwo dobrze poszukiwają swoich babci. Może gdzieś na strychu poprababci. Zapomniany, zakurzony, może wyśmiany. Ale być może uratuje Państwu wieczność. Bardzo serdecznie namawiam do tego. No i zanim Adam Bujak i nasza rozmowa, to pierwsza piosenka. No ja na koniec oczywiście zdradzę, jakich postaci dotyczyły, ale może to być taki prywatny dla Państwa mały quiz, o jakich to postaciach śpiewa Marcin Styczeń. No i zaczniemy tak. Stwarza ten świat. On jak złodziej jest, kradnie spokój i znika, zostawia tylko głód i brak. I miałem już dość artystycznej bohemy, tych rozmów jałowych co dnia. Jak stworzyć coś, by wreszcie się przebić i jakich użyć barw. A oto człowiek idzie sobie, ledwo, ledwo, za krokiem krok. A oto człowiek w swej brzydocie skrywa piękno, oczy patrzą w głąb. Świata sztuki i pójść tam, gdzie bieda i ból, by dostrzec, że na nic wszelkie nauki, jeśli się służy złu. Przywdziałem więc płaszcz najmniejszych braci i ruszyłem do miejsc, których ten świat nie chciał zobaczyć, budziły jego wstręt. Człowiek we krwi tonie, oczy spuszczone skrywają blask. A oto człowiek, miłość w nim płonie, na serce spada zbolała twarz. Oczy spuszczone skrywają blask. A oto człowiek, miłość w nim płonie, na serce spada zbolała twarz. Chciałem zapytać na początek o to, czy świętość wiąże się ze śmiercią. Oczywiście, że łączy się. Czy święty Szarbel, czy święty Jan Paweł II, wszyscy odeszli. Tak możemy wyliczać święta Teresa, tak możemy wymieniać tych świętych setki. Ja miałem wiele rozmów ze świętym Janem Pawłem II, ale pamiętam przed śmiercią, to było rok albo półtora roku, byłem z Markiem Skwarnickim u niego w domu na kolacji. Był tylko ksiądz Dziwisz, bo nieraz był ksiądz Mokrzycki, obecny metropolita Lwowa. co tam słychać w arcybractwie męki pańskiej? Bo przecież Ojciec Święty nas odwiedzał jako metropolita krakowski. I ja mu opowiedziałem. No i potem Marek z księdzem Dziwiszem poszli poszukać książki, ja zostałem z nim sam jeden. I prowadzę go w stronę drzwi i nagle ojciec się tak zatrzymał, odwrócił się do mnie, popatrzył mi głęboko w oczy i złapał mnie tutaj za obojczyk i tak trzymając mi, zaczął mi mówić o śmierci, ale zaczął od tego słowa: starszy arcybractwa dobrej śmierci. Wydaje się z tego, że taką przepustką do świętości, i to wszystko jedno, czy takiej kanonizowanej, uznanej, czy też po prostu, jest dobra śmierć. Ja jestem w arcybractwie dobrej śmierci. Taką ma nazwę drugą, bo pierwszą to ma arcybractwo męki pańskiej, założone w 1595 roku. Muszę panu powiedzieć, jak mieszkam w Warszawie u literatów, to jeden z arcybraci wchodzi mi z krzyżem do okna, bo tak go widzę blisko, czyli Zygmunt III Waza był członkiem naszego bractwa. Potem jego syn Władysław IV, Jan Kazimierz, Sobieski, no czterech królów do nas należało, także nawet mamy tą wielką spuściznę po królach polskich i po wielkich dostojnikach, bo byliśmy kiedyś taką organizacją podobną jak teraz jest Opus Dei na przykład. O. Dobra śmierć to jest śmierć spokojna? Niewyłącznie, może być męczeńska na przykład. To jest też dobra śmierć, bo za ojczyznę, za Boga też wielu mamy przecież męczenników od początku chrześcijaństwa. Śmierć w imię wartości, które wyznajemy, czyli za to, za co kochamy, jest wtedy dobra. Tak. Patrzy na mnie i przenika na wskroś, jak gdyby w duszy wycinał znamie, bym zapamiętał go. Te twarze scety pełną światła, tak innego od wszystkich słońc. Teraz, gdy moja nadzieja zgasła, proszę cię, mnichu, przy mnie bądź. Szarbelu, skąd to światło, skąd? Szarbelu, czyj ten wewnętrzny głos? Szarbelu, jeśli możesz, spraw, by miłość uzdrowiła nas. Zamknięte ma oczy, więc też je zamykam, by tak jak on w ciszę wejść, w której wszystko, co zbędne, znika. Zostaje ten, który jest teraz i zawsze i na wieki, w tobie i w każdej z ludzkich dusz. Wystarczy tylko pokorne dzięki za każdy, nawet najmniejszy cud. Szarbelu, skąd to światło, skąd? Szarbelu, czyj ten wewnętrzny głos? Szarbelu, jeśli możesz, spraw, by miłość uzdrowiła nas. Szarbelu, skąd to światło, skąd? Szarbelu, czyj ten wewnętrzny głos? szarpelu, jeśli możesz spraw, by miłość uzdrowiła nas. W Polsce jest taka tradycja, że 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych odwiedzamy groby bliskich i to znacznie tłumniej niż następnego dnia, który jest liturgicznie poświęcony duszom czyśćcowym, modlitwie za zmarłych. I tego 1 listopada często w pamięci ludzi w ogóle zaciera się fakt, że to jest dzień nie poświęcony wspomnieniom przeważnie smutnym, żałobnym, tylko dzień radosny, prawdy o świętych obcowaniu i o świętości, o tym, że każdy jest do niej powołany. Czy pan ma z tym problem? Czy panu się to 1 listopada jakoś miesza na przykład? Tak właściwie jest. Idziemy na cmentarze do tych ludzi, których już nie ma. Mamy męczenników, którzy też są w jakiś sposób, można powiedzieć, prawie że świętymi ludźmi. Może akurat kiedyś będą, bo ktoś przyjdzie, uzdrowi się na grobie i będzie to naznaczenie tego człowieka konkretnego. Ty jesteś święty tam, w tej ziemi, a twoja dusza jest w niebie, przyjdzie do nas kiedyś w obrazach, w kościele, w ołtarzach. To jest bardzo ważne, a na drugi dzień, drugiego, ja zawsze chodzę do katedry wawelskiej. W katedrze wawelskiej jest modlitwa za królów, przywódców narodowych i wieszczów narodowych. To jest niezwykła liturgia zupełnie, nawet specjalna dekoracja jest przed ołtarzem właściwie, mówiąca o życiu wiecznym. A o własnej świętości pan myśli? To o tym nie ma mowy, ale człowiek by sobie wymarzył, ale nie, zostawmy tą sprawę. Mamy tylu wspaniałych świętych. No ja się teraz codziennie modlę do świętego Szarbela, który teraz jest tam, przecież bomby wybuchają, tragedia, dramat. Mojej duszy to wspaniały świat. Nikt tam nie ma wstępu, tylko Bóg i ja. Tutaj z Nim przebywam, tutaj jest mój skarb. Z Jego świętą wolą w zjednoczeniu trwam. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Pragnę być maleńkim fiołkiem pośród traw. Ukryj mnie, mój Panie, w miejscu, które znasz. I czystej miłości niech się niesie woń, tak by wszyscy ludzie rozpoznali ją. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zegar wybił trzecią, to czas wielkich łask. W miłosierdziu swoim zanurz każdego z nas. Jezu, ufam Tobie. Zaczął Pan mówić o arcybractwie męki pańskiej, zwanym również arcybractwem dobrej śmierci. To by oczywiście znaczyło, że męka pańska i śmierć, a po niej zmartwychwstanie, to dobra śmierć, bo wymienne te nazwy. W kościele franciszkanów przy franciszkańskiej naprzeciwko kurii, ono jest w każdy piątek Wielkiego Postu. Już jestem prawie 60 lat. Nigdy tego nie opuściłem. Nawet jakbym miał, nie wiem, jaką nagrodę dostać wielką, jakby to było w tym czasie, to przede wszystkim musiałbym być w arcybractwie dobrej śmierci, na obrzędach. Są czaszki, są piszczele, czyli jest memento mori? Jest memento mori, przez my bardzo głośno śpiewamy. Memento homo mori. Pamiętaj, człowiecze, na śmierć, a za grzechy pokutuj. I tak dostojnym głosem idziemy i śpiewamy, niosąc laski z męką pańską i dwie oryginalne czaszki mężczyzny i kobiety. Jaka jest reakcja wtedy? No wiele ludzi przechodzi pewien szok, bo przecież mamy kaptury takie mocno do góry i mamy te szaty. Matejko nas malował i według Matejki zostały te szaty odtworzone 3 lata temu. Nie spotkał się pan z czymś takim, że ludzie mówili, no ale przecież po co wy nas straszycie śmiercią? To i tak na świecie jest dostatecznie wiele rzeczy, których się boimy, to jeszcze nas śmiercią straszycie. Takie prymitywne rozmowy były oczywiście, ale my obserwujemy, bo przecież mamy te otwory w kapturach i obserwujemy nieraz tych ludzi podczas modlitwy. To jest niesamowita cisza, przejęcie. Jakieś wielkie przejęcie, bo oni czegoś takiego obrzędu nigdy w życiu nie widzieli. Przychodzi mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo. Nawet nie możemy się nieraz krzyżem położyć, bo tyle ludzi jest i tyle ludzi przeżywa w jakimś niesamowitym skupieniu. I co coraz więcej. Uczestnictwo w tych obrzędach, w bractwie, czy ono pana jakoś lepiej przygotowuje do śmierci, do odejścia ze świata? Ja sobie bez bractwa nie wyobrażam życia. Nie wyobrażam sobie bez tych obrzędów, bez tych śpiewów. Zanuciłem moim zachrypniętym głosem tą dla nas ważną pieśń. Zresztą franciszkanie niesamowicie tą pieśń kultywują i są szczęśliwi, jak my to wyśpiewujemy całym takim potężnym głosem z braćmi, idąc przez nawy kościoła, przez krużganki. No, ogromna procesja jest. Ja nie mam lęku przed śmiercią, chociaż mam 82,5 roku. Jeżeli by mi przyszło, że jutro odchodzę z tego świata, to musiałbym się zastanowić, czy przygotowany jestem, jeżeli chodzi o spowiedź, o komunię świętą, bo to jest bardzo istotne przed śmiercią. Położyć się do łóżka i odejść. okien światła i pryczy, zimna i ciasna jak grób. Prostą modlitwę ktoś szepcze w ciszy, ona pokarmem na głód. Zamki zgrzytnęły, drzwi uchylone, w nich esesmanów dwóch. Jeden z nich rzuca szyderczym tonem, dzisiaj zdechniecie tu. A ojciec Kolbe nie mówi nic, patrzy tylko z czułością, bo wrogi uśmiech znika w mig w zderzeniu z czystą miłością. A ojciec Kolbe nie mówi nic, milczenie mówi za niego, bo ono rozbraja wrogów w mig. Zamienia przemoc. Bez okien światła i pryczy, zimna i ciasna jak grób. Żadnej modlitwy nikt już nie słyszy, zabrakło jego słów. Zamki zgrzytnęły, drzwi uchylone, w nich esesmanów dwóch. Jeden z nich rzuca, to chyba koniec, drugi chwyta za puls. A ojciec Kolbe spod nieba bram patrzy na nich z czułością, bo zawsze swoich wrogów chciał obdarowywać miłością. A ojciec Kolbe u nieba bram w ramionach niepokalanej, bo zawsze pragnienie jedno miał, by miłość rządziła światem. Chciałbym pana teraz zapytać o świętość i o śmierć z perspektywy człowieka po drugiej stronie aparatu. Czy dla myślenia o śmierci i o sprawach ostatecznych fotografowanie ma znaczenie, pańskie fotografowanie? Na początku pontyfikatu, to był 79 rok, pierwsza wizyta papieża w szpitalu. Obszedłem z papieżem 600 łóżek u świętego Pankracego w Rzymie. I pamiętam, wchodzimy do jednej sali, leżały cztery osoby i na jednym łóżku leżała staruszka. Byliśmy przekonani, że ona nie żyje. Jeszcze była rodzina, była taka śliczna jej wnuczka. Ja byłem po jednej stronie łóżka, Ojciec Święty po drugiej stronie łóżka, także wyjątkowo. I Ojciec Święty podszedł do niej i złapał ją tak za twarz. Oczy mi zalały łzy, bo aparaty nie ustawiały się jeszcze na ostrość. I to lekko zdjęcie jest nieostre. I ona otworzyła oczy. Jestem doskonale przekonany, że ona nie miała świadomości, że jakieś 20 centymetrów nad jej twarzą jest twarz namiestnika Chrystusa, świętego Jana Pawła II. Ojciec Święty coś szeptał do ucha i ona w ten czas zamknęła oczy i odeszła. To była jakaś taka mistyka nieprawdopodobna. To był fakt, który ja zdążyłem zarejestrować. Aparat był wtedy takim świadkiem tajemnicy?

a niektórzy mają mnie za oszczercę. Sam dla siebie jestem tajemnicą. Grzechy innych w mojej duszy krzyczą. Choćbym nie chciał, muszę mówić prawdę, bo tylko ona może skruszyć skałę. Sam dla siebie jestem tajemnicą. Moje cierpienie nie prowadzi mnie w nicość. Wchodzę w nie jak w tajemną bramę. By uzdrowić kogoś gdzieś nad ranem. Czy to, co przychodzi nam na myśl i na serce jako Polakom, jako katolikom 1 i 2 listopada, czy to można bez słów jakoś tak wyczerpująco zawrzeć w zdjęciu, w fotografii? Nie wiem, trudno powiedzieć. A teraz cudowna złota jesień i właśnie to złoto padające na te groby, moim zdaniem to jest coś wspaniałego. To też jest jakaś wielka tajemnica wiary. Potem przychodzi śnieg, i to wszystko zaczyna też umierać. Te liście, które jeszcze jakoś tam żyją, zaczyna to umierać. One się kruszą i zamieniają się właściwie w pył. Taki sam pył, jaki tam jest pod ziemią w grobie. A dopiero to, co z niego wystaje, ta dusza pełna wiary albo mniej wiary, która dosłownie skrzeszona została przez wiarę w Boga. Jedna taka kobieta mi powiedziała, wie pan, ja mogę umrzeć teraz. Ja mówię, dlaczego? Bo widziałam Jana Pawła II jakieś 300 metrów ode mnie i teraz mogę spokojnie umrzeć. Ja sobie pomyślałem, a ty widziałeś papieża 1000 razy. Czy warty jesteś tego wszystkiego? Brakuje nam słów, aby powiedział ich tysiące. Brakuje gestów, a wyraził ich setki. Brakuje znaków, a sam był jednym wielkim znakiem. Brakuje nam odwagi, a mówił nie lękajcie się. Brakuje nam sił, a do końca dźwigał krzyż. Brakuje nam wiary, a pokazał jak mamy żyć. Santo, santo, santo, subito. Santo, santo, santo, subito. Santo, santo, santo, santo, santo. Brakuje nam pokory, a pochylał się nad każdym. Brakuje nam pokoju, a stał po stronie słabszych. Brakuje nam nadziei, a jej świadkiem będzie po wsze czasy. Brakuje nam radości, a pocieszał nas do końca. Brakuje nam miłości, a wzywał sursum corda. Brakuje nam Boga, a pokazał życiem jak go spotkać. Santo, santo, santo, subito. Santo, santo, santo, subito. Santo, santo, santo, santo, santo. Santo, santo, santo, subito. Santo, santo, santo, subito. Santo, santo, santo, santo, santo. Tyle rozmowa z Adamem Bujakiem. jak Państwo słyszeli, podzielona na części. Starałem się to zrobić tak, żeby one przepływały, akcentując nieco różne rzeczy. Choć rozmowa z mistrzem nie była łatwa, ponieważ stosuje częsty zabieg dygresji i ucieka myślami w piękne skądinąd strony swej pamięci. Ale jak Państwo słyszeli, od świętości w związku ze śmiercią poprzez dobrą śmierć i działalność Adama Bujaka w Bractwie Dobrej Śmierci, zwanym inaczej Bractwem Męki Pańskiej, była przedmiotem tej rozmowy. Niezwykle Państwu polecam to stowarzyszenie, jak powiedział Adam Bujak, od wieku XVI działające, które w swoich szeregach posiadało kilku polskich królów, od Zygmunta III Wazy po Jana Sobieskiego. No i w każdy piątek Wielkiego Postu zbiera się w Bazylice Ojców Franciszkanów na Franciszkańskiej w Krakowie, a także pomaga, jak mówił Adam Bujak, też przeżywać i przygotowywać się do własnej śmierci, do własnego odchodzenia jako rzeczy ostatecznej, przez którą nie ma ucieczki. Ale myślę, że ten dzisiejszy dzień i jutrzejszy mogą nas uczyć spoglądać na tę sprawę w sposób jednak po chrześcijańsku optymistyczny. Pamiętam jedną z takich wypowiedzi papieża Jana Pawła II podczas jego pobytu w Polsce, kiedy bardzo podkreślał: chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. No i także tę wypowiedź, którą przytoczyłem w rozmowie z Adamem Bujakiem, kiedy stałem pod oknem, pod najsłynniejszym oknem świata na Franciszkańskiej, gdzie dziś na stałe umieszczona jest fotografia Jana Pawła II, dokładnie naprzeciwko klasztoru Franciszkanów, w roku 2002, podczas ostatniej pielgrzymki papieża do Polski, zebrało się pod oknem wieczorem całe mnóstwo młodych ludzi, którzy oczywiście nie chcieli papieża wypuścić do łóżka. I papież wtedy powiedział już tym swoim słabnącym oczywiście głosem, ale niezwykle niezapomnianym, jeśli mogę się tak wyrazić, powiedział: jest tylko jedna rada na starość i śmierć. I to jest Pan Jezus. Młodość w Bogu. Bardzo mi to zapadło w pamięć i dzisiaj, kiedy być może szykują się Państwo do wyjazdów lub wymarszów spacerowych na cmentarze, warto wziąć sobie te słowa do serca. No a czego słuchaliśmy? Powiedziałem, że był Marcin Styczeń. Może Państwo w niektórych przypadkach nie mieli kłopotu, bo tam też imiona świętych padały. Zaczęło się od utworu Ecce Homo, poświęconego świętemu bratu Albertowi, czyli malarzowi Albertowi Chmielowskiemu, założycielowi ogrzewalni, opiekunowi ludzi odrzuconych w Krakowie. Skąd to światło, skąd? To o świętym Szarbelu, świętym libańskim, dziś szczególnie umęczony kraj. O tym też wspominał Adam Bujak. No cóż, później mieliśmy: ten dom się ku upadkowi chyli. To święty Franciszek z Asyżu, on tam występował oczywiście w tym fragmencie. Występował, to znaczy Marcin śpiewał o nim. To fragment z jego wizji, kiedy Franciszek usłyszał w małym kościółku: Franciszku, idź i odbuduj mój kościół. A zatem: ten dom się ku upadkowi chyli. Sam dla siebie jestem tajemnicą. Bardzo ciekawy tytuł, bardzo ciekawie oddający życie świętego Francesco Forgione, czyli ojca Pio, kapucyna z Petrelciny. A więc to był ten utwór i jeszcze mieliśmy: a ojciec Kolbe nie mówi nic. No to oczywiście o męczenniku z Auschwitz, świętym Maksymilianie Marii Kolbe, franciszkaninie. No i później jeszcze, proszę Państwa, o świętej Faustynie Kowalskiej, Jezu, ufam Tobie. To oczywiście ten fragment tekstu, który jest też podpisem pod dwoma obrazami przedstawiającymi Jezusa Miłosiernego. No i na koniec, po ostatnim fragmencie rozmowy z Adamem Bujakiem, Santo Subito, czyli święty zaraz, święty już, natychmiast, o świętym Janie Pawle